الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دا إمام مالك رحمه الله دا امام اربعان امام دے دا تاریخ شروع دا امام مالک رحمه اللہ اتباع سنت او صحیح عقیدہ چه دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابدارو او صحیح عقیدہ دا اهل سنت چې کوم عقیده ده د قران حدیث مطابق دی باره کې داغه قوال امام مالک رحمه الله نقل لي هغه فرمایي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر بعده سننا د نبی صلی الله عليه وسلم سنت ترې کوم شته ده او داغه نرستا چې کوم بادشاہان راغلي دي لکه ابو بکر عمر او عثمان او علي رضی الله عنهم دای سنت مشته الاخذ بها اتباع لكتاب الله طاغه عمل کول دا قران ته بيدری ده زکه چې بده کې دا قران شرح ده او استكمال بتاعت الله او د الله قوت او د الله رب العالمین طاعت پر کول او قوه على دين الله او دا اللہ پا دین معنی قوت دے دا چی پا دید عمل لو کنو تا دا اللہ سبحانه و تعالی پا دین معنی سی روانش لیسا لی احد تغییروها ولا تبدیلوها چالی جائز نیجی دا سنت ترقی بدلیگی ولن نظر فی شیئن خالفها او نبا سوچ کی پیوشی کی چی دا دی سنت و خلافی چی پا نورس کیا سنمی یا سنر اوڑان دیگی پل عقلیات اگر اوڑان دیگی سنت کی سره غریب وسری باندې پروانی په دې کې رد کی په اهل رائے باندې منه اهتدا بها فمهتدن که څو په دغه باندې روان شه د هدایت ولاله او من استنصر بها فمنصور او کدا دې په دلیل کې پیش کول نو بس مدد د سو کړش ومن ترکها اتبع غیر سبیل المؤمنین او کدا اولات الامور د خلفای راشدین او سنت سو فری دین د مؤمنان لارې پرې کړل او والله ما تولى واصلح جهنم وصاد مسيرا چې کوم خواړ د اتر د الله والي او جهنم ته بوزي او داړ بزي د ورته کېدل کړه قران نه دا معقوله ده خبره او مې شاکك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هغه آیت دا خبره راخسته د نبی رسول سم سنت څو فریدي او د مؤمنانو لار فریدي الله به جهنم ته بوجو کوم تر باندې لار په دنیا کې زیبه الله به هدایت نه کوي یو بل خبره کړه د ډېر مزیدار هغه دا چې ډېر کړه قران حدیث کې یو خبره یو چالا کرا شي دغه د کتابو د شون خبره ورانه په خپل چالا کوي باندې امام مالک وایي موږ به چالا کوي ته نه ګورو من بد الله او دا غد رسول حکم ته ګور هغه دا فرمایل وای اکل ما جاءنا رجل اجدل من رجل اکل جمع دې شهر شوري چلا کی دبلنا نو ترکنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله جبريل عليه السلام چې کوم دین راوړل د محمد رسول الله دنه من باغه د چلا کی د پر فریدو لکه ډېر خلک چلا کی نه کی د قران حدیث نه داړولو د پاره دوسی اتر دی اختیار کردی نمانگ با داغت چالاکی نمتاثر کی و قرآن حدیث بپریدو دیر قیاسینو والا برایش دیر رائی والا برایش دیر مناظرو والا برایش دائی پا وجه بانی با قرآن حدیث کنده پرید تک دی وقت که خلق گوائی که ستاسو من چی دو دا قرآن حدیث که نشته وکی وی پرد واجب و سنت بکی وکی وی دا سر چالاکی دا پر آقا دا دی خبری لس جواب بایدی نوست بدقا خبره باندې بوس مونږه دا محمد رسول الله مونږ فریدو چې بخاری کې کوم راغله مسلم کې راغله ابو داود ترمذی کې راغله دغه بچاره کې بس مون فریدو چې بزا فرض واجب او سنت هم ته ونه خودل نو رسول الله تعالی کرا شپریدا فرض واجب او سنت دا غي به بل جواب سره کړو صدا مسله راځي امام مالک په تاریخ کې را روانه ده امام شافعی رحمه الله نے نقل لیا غوائی امام مالک تبا چی کلا یو مبتدع راگے یو اہل رائے بہتا راگے باز بے ہو سکا اور لکارا زمانہ کی حق پرست مقابلے کی دا اہل بدعی پازا بول دفارا ناغت بے دا سوئے لیشا اما انی علی بینت من دینی اس ما قبل دین کی شک نشتے دے په قران حدیث روانه مې بالکل واضح وه مان ته فشک ستاسو دین په اړه کې شک لري چې دا مسله کې نشته دا په کې نشته زموږ په دې زمانه کې مقلدین دې شي کوي نه کوم یو څه و یو فرض واجب و شو نو اذهب الى شک مثلك یو بل شي کې ورسې ستاسو شانتي په خاصه ما سبا شنو کوم ما سم کوم دا باج هغه موږ توجه مناظره کنه مناظره لکه موږ مناظره ته ساجد دي مناظره خلک له کیږي په خپل دین کې شکی موږ په خپل دین کې شک نشته دي قران حدیث واضح دي د الله رسول خبره یې سو شک کافر دي واضح اسلام رسول دي تاسو په خپل دین کې شک دي قران حدیث کې تر شي نه خره کی زیا چا ته جګړې کوي چې سو تاسو شنه شکین دا د خپل جواب دی امام مالک رحمه الله دی مجادلین ته کړه دا د دروغ مناظرین چې یې دا جواب کړه دار امام مالک تا یو سره وای راغ یو دای او دوی یا اب عبد الله ما تقول فی من یقول القران مخلوق دا شپ مبارک است سره یا دا چې قران ته مخلوق وای امام مالک دا سره زندیق دی مړک زندیق نو قتلو ناغو دوی یا اب عبد الله امام مالک انما احکی کلاما سمعته زبتا ته یو خبر را نقل کوم چې ما د خلکو نه اورېدل زما خبره دارا نه ده امام مالک او توی جن ما سمعته من کما قتل او شوار ده وسه بول دا خبر خو ما شان نه اورېدل وعظم هذا القول او د دې خبرې ډیر قباحت بیان ک لوی وګڼل کې د دې خبرې سره کوي ان دا غلو د خبرې شکر نه نقل کړي د بزرګ کې مرز یې کنه کزه کې بیماری نه دي ته سوزره دوی چې د کوله دا د امام مالک رحمه الله د قران مبارک کې دا چې دا د الله کتاب د مخلوق نه دی سو چې دا خبره کې چې مخلوق دی د زنديق دا د الله د لیدلو مبارک کې د امام مالک کې دا داو چې الناس ينظرون الى الله عز وجل يوم القيامه بعينهم امام مالک وویل خلک به الله تعالی ته قیامت کې ګوري به فرشترګو به ته ګوري تصربان لیدل نه دی مراد بلکې بسترګو باندې لیدل مراد مطلب دا دی چې الله درو یت قائلو د الله رب العالمین د لیدلو قائل لکه څنګه چې د اهل سنت عقیده ده دا امام مالک نے شریعت تقدیر په باره کې تفوس وکړ نو هغه ته ویل چې سما پرون دی معنا د تقدیر په باره کې تفوس کړه نو هغه چې او تفوس مې کړه په قران کې راغلی دی چې ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الله سو تقدیر کی لکھنی دی آیت نہ معلومی او دا به میرے دا قدریو پا بارے کی سوچی دا تقدیر منکر دی چا رأی فیهم ان یستتابو اس مارا ادا را چا دی خلقوں نے طلب دا توبی دی وکلے شینی باسیان دی تی طلب دا توبی وکی چا بای تبو بس که توبی ویس تلا نا خطا کھا که وینیس تیس دی وجلیش فا ان تابو ایلا قتلو یو مبتدعو او امام مالک رحمه الله تعالی دا مشهور واقعه ده او دای او توی دی اب عبد الله الرحمن علی العرش استوى کیف استوى استواه قران کې دا راغلی دی چې الله په عرش استوا کړی دی الله استوا څنګه وی نو امام مالک باندې دا خبر ډیره بده ولګیدله وی فاطرق مالک واخذته الرحزاء بل وایت کې راځي فعلاه الرحزاء امام مالک رحمه الله سرکته او خلی پر امات شولی او لاس کې وډکی غونتی وي هغه پزما ک باندې واو واو به سر روچت کې وغډ کې گزار ک او دای ویلې چې الاستواء معلوم استواء معلومه ده، دا یې معنی په لغت د عربی کې معلومه ده چې براوالی ته وای د پاسه شو، استواء معلومه ده. والکیف مجهول بل واس کې غیر معقول، کیفیت معقول نه ده، هغه مجهول دی، هغه مونږ ته نه معلوم چې په کوم کیفیت باندې. والایمان به واجب او ایمان په دې باندې فرض ده، ایمان به خامخا لري ځکه چې قران کې راغلی ده. وصال عنه بدع، او د الله د استواء په باره کې تپوس کول دا بدعت ده. واظنك صاحب البدعه، او زما ګمان دی چې ته مبتدعه. فامر به فخرجنا، حکم یو کې دا وباسي ځکه دا د نور خلکو ذهن خرابوي. او دا جواب متوقع شي الرحمن على عرش سواد كما وصف نفسه، دقه سيده له قسم چې الله د ځان صفات کړی دی. ولا يقال له كيف وكيف، الله مبارک کی کیف لفظ نه استعمالیږي، څنګه کیف د الله نه مرفوع دی لږ کړه شوی دی. او ته یو ناکار انسان بدتی دی وباسي د مجلس نه لري. و یا غسړي وته ویلې چې ما دا سوال په عراق کې او په کوفه کې په بصره کې د مختلف علماو نه کړی دی، چا مې د جواب نه درا کړی، لیکن الله تعالی تا د خلینو د جواب ویسته دا چې مې دا جواب د الله پاک د خلینو ویسته چې دا جواب الله تعالی دا چا د خلینو نه دی ریستل. لقد وفقت فلم اجد احدا وفق لما وفقت له، ما یو قسم نه دی مندل چې دا چې توفیق د الله ورکړي لکه تعالی کی درک صحیح جواب دی. دا مشهور مقوله ده چې اهل سنت والجماعت استعمالی د ټول اسماء صفات مبارک د الله رب عزت د ټول صفات مبارک د اهل سنت او د مؤمنانو عقیده دا ده چې هغه به منی دا غیر لفظی معنی به کې او حقیقت او کیفیت به رب العالمین ته وسپاري، ځکه زموږ ذهنونه واړه دي، زموږ دماغ واړه دي، زموږ کمپیوټر هغه نه راخلي دا غیر کیفیت نه راخلي، او نه دا طاقت الله موږ بندگان لرا کړل او نه په دې باندې مکلف کړی یو، صرف دای په منلو باندې مکلف کړی. لیکن دا اهل بدع چې دي دا ځان ته ادبناک وای او غټ به ادب د الله او رسول سخت به ادب کوي، کله د لاس پر ټوکی ولا کوي او کله د مخ پر ولا ټوکی کوي، او کله لکه یو مبتدع چې دی د یو عالم زمنګ نه تپوس کړی دی چې ته چې د الله مخشته دی نو ګیرېشته، دا چې به ادب او بد اخلاق انسان الکه د دې تذکره په قران حدیث کې نه دراغلي، کوم شي چې نه دراغلي دا غید نوم بم نه اخلي او باندې ذکر کې دا الله رب سو په باره کې د څه خبرې کوله که حرام نه راوي دا ایمان نه سره وباسي خلاصي. نو دا قانون دی چې استوا معلومه ده، کیفیت مجهول، ایمان په لازم ده، او سوال د دې په باره کې بدعت ده. دا قانون د یت په باره کې دی، دا الله لاش تاسو چې دا غو شان صلی الله دارنګ د الله سبحانه وتعالى ساقشته دی، د الله خنداشته دی، د الله پاک خوشالیشته دی، د الله پاک فرحه چې حدیثو کې ذکر ده، د الله سبحانه وتعالى رضاشته دی، د هغه غضب شته دی، دا صفات ټول لیست څنګه دغه شان سره لایقي په حقیقت الله پویږي لفظی معنی مون ترایزي. دا امام مالک به فرمایي چې الله فی السماء، الله بره ده، و علمه فی کل مکان لا یخلو منه شیء، علم هر ځای کې دی، یو ځای په بهر نه دی، د الله تعالی د علم یو شی هم بهر نه دی او الله تعالی خپل بره دی. دا د اهل سنت عقیده ده. او دا به قرآن په باره کې ویل چې القرآن و کلام الله، قرآن د الله کلام دی، او کلام الله منه، او کلام د الله د الله نه راغلی دی، ولیس من الله شیء مخلوق، او د الله نه هیڅ خبره مخلوق نه ده، د الله پاک د ذات نه چې کومه خبره ای هغه مخلوق نه ای، لکه دا الله لاس شو، دا استوا شو، دا قدم شو، دا کلام شو، دا رحمت شو، دا مخلوق نه ای. یو ابن نافع وای چې ما د امام مالک نه تپوس وکړو چې قران کې راغلی دی جوجو یوم الدین ناظره الی ربها ناظره، باج مخونه بتعزیه پر رب ته بکتون کی وی، آیا خلق بگنی اللہ تا گوری؟ اغلی آو نعم بی آئینی هم حتینی پا دیسترگ باو تا گوری وی ماو تیویلی چی بازی خلق ہوا چی دا ناظرتن معنی دار چی انتظار بکی دا اللہ ثواب تا منتظرتنی لثواب ناغوی چی نا بل تنظر الاللہ اللہ تا بگوری ولی تا د موسی علیه السلام دا قول نه دی اورېدلی قرآن کې چې راغلی دی چې رب ارینی انظر الیک، د الله لیدل چې دي هغه ممکن دي. اتراه سأل محاله، ایستا ګمان دی په موسی علیه السلام چې د محال سوال د الله نه کړی، که د الله لیدل نه شوی کېدلی نو هغه به دا سوال نه کولی. بل انبیا علیهم السلام په الله باندې ښه عالمان دي، انبیا چې دي خپل رب ډېر ښه پېژني، بېزې تپوس هغوی نه کوي. د الله تعالی ورته چې لن ترانې ته ما نه شي لیدلی په دنیا کې مراد ده، وجد لانها دار فناء، دنیا دار الفناء ده، فاذا صاروا الى دار البقاء نظروا بما يبقى الى ما يبقى. کله دار البقاء ته لا شي نو په هغه شی به وګوري چې کوم باقی دي، هغه ذات ته چې کوم باقی دي، یعنی د مؤمن د سترګو باندې باقی وي همیشه به وي الله کې ناشنا قوت واشي، د الله ذات ته به کتلی شي. او د دې آیت نه مې معلومی چې کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اچه ری راشنه دا کافران چی دا با دخبر رب نه با دا غورز بانده پا پرده کی قرآن کی دادی کلا این تکذیب نده با کار دی با دخبر رب نه پا دیوا کی پا حجاب کی و دا کلا دا مانم دا چه گناهونه نده با کار زکر گناه چی دا سره دا اللہ نه محجوبه کی نجیبا با قیمت کی دا اللہ تعالی دا ذات نه محجوبه. امام مالک با داویل دا دا امام شافی نم نقل که دا اللہ پاک لی دل پا آخرت کی نوی نو لم یعیر اللہ الکفارا بالحجاب، الله تعالی به کافر ولا پیغور نور کوله په حجاب کې تاسو بزو پرده کې کم نه کافران چې الله په پرده کې کوي د خپل لیدلونه نه ایمان ولا تخپل لیدلونه نصیب کوي. دارن امام مالک رحمه الله نه د ایمان په باره کې دا نه کړل چې ایمان او قول او عمل یزيد او ينقص وبعض افضل من بعض. ایمان مرکب ده د قول، د خلی قول، د زړه او دارنګ د عمل نه، د درې شینه مرکب ده. په خله باندې اقرار کول، په زړه باندې تصدیق کول، په بدن باندې عمل کول. ایمان کې زیاتره نقصان هم راځي، او بعضی حصہ د ایمان افضلی ده، بعضی نه، یعنی بعضی اعمال غوري ده بعضی نه، دارنګ بعضی ایمانونه افضلی ده بعضی نه. په دې غرت کې پاګه کسانو باندې چایو ایمان مرکب نه دی، بسیط شه ده، زیاتره نقصان به کنه راځي. لکه دا شاعرو ماتوریدی ورایا ده، او دا د احناف رایا ده چې ایو دسی وایي چې ایمان کې زیات نقصان هم نه راځي، یو شی دی صرف تصدیق ته وایي. نو په هغې باندې رد کوي. امام مالک د اهل سنت والجماعت نه نو په دې وجه دسې خبره کړې ده. او دا به ویل که چا قرآن ته مخلوق یو نو یو جلد و یحبس، د دوری ورکول غواړي او جلد اچول غواړي، او کله به دا ویل چې وجلې په کار دي او توبې قبلول نه دي په کار. د قدریو مبارک ویری چې لا تناکی عوم ولا تسل خلفهم، سوچی تقدیر نه منی نکام سره نه کی، او مونږ هم دای نه شاده جایز نه دی مونږ څه مکوای. امام مالک بدام لري خبره کوله د شاتم رسول مبارک، سوچی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې بدی وای د محمد علی صلی الله وسلم به دې وای کی ناغه بداویل چې لا یستتابو، د دې مطلب د توبیم نه کی چې راشه واستوبه بس. من سب النبي صلى الله عليه واله وسلم من الكفار والمسلمين، ككافر ده كمسلمان ده چې رسول الله دې کنځلو کې دا نه مطلب د توبې نه کې بس واجب دی بش. دی باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه الصارم المسلول کتاب هم لیکل، پای کې دا ثابت کړی دا چې عام سره چې مرتد شي نبی تبا هغه ته طلب د توبې دا مطالبه به دي چې توبه وباسه راشه رجوع وکړه. لیکن چاچی رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبر یو کړی هغه نه بدامه طالبه نه کی، وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ده، او هغه ته کنځلی کول دا د سیده لکه ټولو مت کنځلی کول دي، ځکه هغه موږ ټولو شریک پیغمبر ده، زمنګ نبی ته چا کنځلی وکړل نو داغه د طرف څوب مافي وي، څوب مکنو کی زخره ته د کنځلی کول څنګه طرف معاف امت نه معاف کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ده هغه معاف کولی نشي. نو په دې وجه باندې دا واجب القتل له کده توبه الله ته وی مستله کنه او مسلمان هم شو او جنت ته الله بوزي نه هم وجه دې بشي په دنیا کې، که توبه د الله ته وبسي مسلمان هم شي او قوم جوړي چې ما غلط کار کړی ده نه هم حاکم د مسلمانانو به وجني او به دغه جنت ته ځي، جنت ته بزي وجه دا چې توبه وی مستله کا. لیکن دمره دا چې په دنیا کې وجه دې شي او که سمه توبه چرته وی نسته نو جهنم ته هم روان. وجل على كل حال دا داغه فریزر کې دا بوجل کی ډیره کپه ته امام مالک رحم الله ورکړی دا د فقاهت تقاضا ده. هغه حنا په جدا ویل دي لکه بحر الرائق کې لیکلي دي پنځم جلد کې چې زموږ مذهب دا ده چې یو ذمي کافر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړي دا ذمه نه ماتي او قلارې دی وی دا فتوا غلطه ده بلکې دا به وجلی شي دا واجب القتل موږ دا یسر صلح به دین نه کړی تاسو موږ نبی ته کنځلې کوئ موږ رب ته کنځلې کوئ امام مالک رحمه الله نا یو درې روایتونو په باره کې د پوس وشو هغه ته د دې سندونو نو معلوم نو انکار یې وک یو دا اینه دا حدیث چې ان الله خلق آدم علی صورته الله تعالی آدم علیه السلام په خپل صورت پیدا کړی دی بل هغه حدیث چې ان الله یکشف عن ساقه د قیامت پر ورځ به الله تعالی خپل پونډې راښکاره کوي او درېم دا روایت دی چې الله به الله داخل کې به جهنم کې او حتی یخرج من اراد او سوچ الله پاک وړي هغه دور نه روغسي نو امام مالک دې روایت نه انکار او منه هغه جدار روایت نه مو بیان وای نو چا وته چې بعض علما خدا بیان کړي وای څوک دی ابن عجلان دی ناغو دی ابن عجلان خو په دې خبرو نه پوي او دون عالم نو ابو زنا چې دا خو من علما سلطان دی دې دور نه روایت نه منکل کوي امام ذهبي رحمه الله وای چې امام مالک د دین انکار کړی ځکه د دې سند هغه ته نور رسیدلې دا معذور دی حلاله چې دا روایتونه چې دي دا مخکینی دوه روایتونه دا بخاری مسلم کې راغلي ځکه صحیح حدیثونه د ابن حبان صحیح سندونو سره ثابت او هیڅ اشکال پکې نشته ان الله خلق آدم علی صورته صحیح حدیث دی او ډېر د فیدی نه ډاکه دی بعض خلک هغه ځان د په دې روایت باندې ګمراه کوي حلاله چې دا د هدایت ولا روایت اور چې دا دریم روایت دی نو امام زاهبی وزي په دې لفظ نه پیژنم ټیک ده په دې لفظ نشته دی لیکن په نور الفاظ وشته ترمذی کې هغه دې څه دی چې الله تعالی بدری لفظ جهنم نه روباسي ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضه من النار دې څه مراغله ده د جهنم نه به قبضه راوړي دې څه کسان به روباسي چې عمل نه کړي د خیر هغه الله تعالی جنت ته بوزي نو په دې وجه باندې دا څه لفظ نشته چې لاس به داخل کی خود دسی لفظ سره که ثم یخرج هم حپنات بیدیه بعد ذلك دری لفی براوالی بخل لاس دسی الفاظ شده و دا دری والا حدیثون سعی دی نو او پا دی بنا بانده دا احادیث منل او پا دی بانده اقرار کول دا لازم دی تارنگا امام مالک رحمه اللہ نا چاد تپوس وکو ولید بن مسلم هغه وای امام مالک نه چا دا حدیث او صفات ته پوسو په احادیث او صفات هغه حدیث سوچ د الله تعالی غو صفاتونه خاص به کراږي دغه ذات سره چې متعلق وي هغه جواب وکړي چې امر رها کما جاءت داغه امرار وکا تیرې کا لکه څنګه چې راغلي په شان یو معنی بلا تفسیر وضاحت مکه دا مطلب نه چې لفظي معنی مکه بعض مفوضه وجه دی لبزی مانا بم نکی لبزی مانا خواقا خبلا وجه حال استواء معلوم لبزی مانا بے که خود تفسیر بے نکی وضاحت بے نکی جب دی طریقه پا دی طریقه طریقی و کیفیتون بولن بیانه امر رہا کما جات بلا تفسیر دیسی بناوی جی دو اللہ تعالی لاز دی پلانکی پشاند یا زمان پشاند دیسی بناوی دی دینا با زان سراتی امر رہا کما جات امام نسائی رحمه الله ویلی چې امناء الله علی علم رسول الله ثلاثه درې کسان امینانو په علم د رسول الله باندې چې هغه حفاظت یې کړی ده او امین خلق دی یو شعبه ده بل مالک دی بل یحیی القطان ده شعبه بن الحجاج مالک بن انس یحیی بن سعید القطان دا ډېر غټ ائمه دي په باب د فن د حدیث کې امام مالک نه ابن القاسم امام ته پوسو چې علی او عثمان بارک ته سره چې دې کوم یو افضل نه غوړې ما درکته احد مم مرتدي به الا ويرى الكف عنهما ما چې کوم علماء لیدلي چې هغه مقتدا خلق دي نه یې بده کې باس باندې کاو چې علي غره ده عثمان غره ده به تمام چې ابو بکر عمر دا څنګه دي غیر بده کې اشکال نشته انهما افضل من غیرهما دا د ټول نه غره دي هر چې عثمان او علي جن زديد مبارک د باج علي سنت راي داوا چې دا دواړه یو شی دي دسه مو یو چې عثمان به علي غره دي علي به عثمان دسه مو یو اگر کله اکثر اهل سنت راي دار چې عثمان د علي نه غره ده دا په فضایل په حدیثو کې ډیر راغلي دي او د ترمذی روایت هم پای باندې دلیل لري چې د نبی رسول زمانه کې موږ د سی ویل چې ابو بکر او عمر او عثمان ابي بشب کېدلو د دینه معلومی کیدا چې عثمان رضی الله تعالی عنه ورته لیکن امام مالک رایا دا وکړه په دې کې سره خبري ونی کینو خدا چې علی به غوړی کو عثمان به غوړی دوړ غوړی دي دشي دی وای یو ناشنا واکر امام مالک سیور کې دار اله امام مالک یو ورځ و د درس نه واپس کور ته تاو نه یو سره وسره ملاوش ابل جویری داغو نمو او مدهم بل ارجاد مرجعو نو دو تیو چی اسمع من نمان خبر آورا امام مالکو تیو چی احضر انا شد علیکو از دیش خبر آورا کی ضرب انی بیق قیمت کی گوائی ورکم اگر از ما اراده دا حق دا فا انکار صوابا فقل بی که حق خبر میں تاو کتیم امانا نو امام مالکو تیو کتب ما غالب شو وز ما تبی داری بکی امام مالک ته غزر باندې قالې چې مزمه دې تابعداري وکړه امام مالک ته به ویل کبل شې راشي او موږ سره خبرې وکي او په موږ باندې غالب شي تا باندې غالب شي مان به بس کوی دا غو شي بور رواني وو امام مالک ته یې سړیا ان الله بعث محمد صلی الله علیه وسلم بدین واحد الله محمد رسول الله په یو دین لاله غره او اراک ته تنقل او زما ګمان ده چې ته خو تاین مزه چې ته تنقل کې کله یو شریف سي کله بل شریف سي شکی مزه په خپل دین کې شک ده دا خبره په هغه کې به شي په معام مسلې دا عقیدی په مسلې کې ته څنګه شک کې چې کله یو پسې دی کله بل پسې دی کله بل آی کې وکړه کو درې کې چې کوم قران حدیث کې کوم خبر راغلی نو په دې وجه باندې وایم چې بس مکه وا کما در باندې دلایل پېښ کین مطلب دار جدل مې زرو کوم مناظره او چالاکی موکل لازم خبره په منو کته چالاکی او کتاب منو مقبل چالا کرای دا به منو دا خدای الله دین روانه ول د چا د چالاکی د وجه نه بین دین نه پرې دلګه دا خبره مخکې تیر شوه امام مالک به دین منه کوله فرمایل به چل جدال فی الدین ینشئ المراء په دین کې جګړه کول دا شکونه پیدا کوي و یذهب بنور العلم و ذا علم رنا خدمی من القلب و یقصی و رسختی ويورث الزغن ويورث الزغن او کینه پیدا کوي سره په دین مسلو کې جګړه کې دا څنګه دی دا څنګه دی د علم رڼا دي څنګه میږي دا کدا بعضي مبتدعين الله تعالی دا د علم رڼا خسته ده هر وخت مناظره ده مناظره ده جګړه ده نو څه د علم رڼا شته ده زری سخت کینه د مؤمنانو سره پیدا شي نو امام مالک رحمه الله دا چې امام ده دا امام مالک وایي زبا نافله راځلما او زبا کوټه لګم یو بل رقم ما سره نه به خپل پړون وای را خوش او ما سره ولاړو حدیث غره ته بیانول او د سار منځنه برسته کې نهسته نه خاله بوله څوک نشه راځل زکه ذکر به کاو عبادت به ډېر کاو لیکن ما به استفاده کوله نعیم المجمر وې دا به راځه شل کال نه شل کال شاګردي کړو مطلب امام مالک رحمه الله تعالی چې په علم کې د استاد ډیره زمانه پاتې کېدل پکار دي دا څنګه چې دوره د دریو ورځې پنځو ورځې تیرې کې او یې چې بس تاسو ختم شو د یو عالم څخه استفاده کوي نه دا پر ټول زمان پکار دي ډیره زمانه نعیم المجمر تابعی دا به راځه شل کال شاګردي کړو او امام مالک بدا علم ببارک ویلی چه علم حیث شاء الله جعله علم دا اللہ فقر جی چالی ورکی لیسا و بکسر تیر روایہ علم دیتا نوی شدیتا روایتون لی ریا دی بل روایت کی دیسی راقی دی العلم لیسا بکسر تیر مسائل ولا بکسر تیر روایہ علم دیر و مسئلو دیر روایتون تا نوی و انما العلم علم شده نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن دا ورنا دا چه اللہ دا مؤمن پس رکھا چه يميز به بین الحق والباطل حق وباطل بی پیجن تی دا وجه نبازی خلق با دیر روایتنا مسئلی با دیر ورزی لیکن اگر دا علم رنا بوس رنی حق وباطل با نپیجن اس رد دا دیر روایتنا نبا دا مبتدعی دا با گمرائی زرب اکوی یومی سرے بای اللہ سبحانه وتعالی با تس رکھا چه ونی رنا به تا چولی نور به چولی د الله نه به یریږي حق او باطل به پیژني امام مالک دام لري خبره کړه چې حق علی من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية طاغة شابا لازم ده جد صوت علم تلبكي جد وقار نبكار أخلي بوقار كيجي من لك ده علم سنجا يزد من شير ده سي زان كمم يزد بدا كي سكينة أرام خشية الله يرى والعلم حسن لمن رزق خيره علم لير خشية ده وجد علم خير شاتر نسيبش وهو قسم من الله تعالى دا الله ضرب تقسيم شوية شيء ده دا الله ضرب تقسيم شيء ده يعني چالا دير ورکي چالا لگ ورکي ولكن انظر ما يلزمك حين تصبح إلى حين تمسي فلزمه دي تقول لك سار ترى پاسي كي ترما كاما پوري كم شيء بتا لازم ده آغا كار وقت يعني روزمرة زندگي كي جد الله و رسول صحيح حكم ده باقي عمل وقت يسايد علم بسي گرزي لگيوي لیکن د سار نه مقام بوجي د الله د ته کوم امر متوجي دی هغه ته نه ګوري دا کمال نه دی کان کمال دا دی علم خو الله در کوي دی خو تابانه چې سل عظیم دی هغه وکړه انظر ما يلزمك حين تصبح الى حين تمسي فلزمه ښه خبره کړې ده او فلا تمكن الناس من نفسك خلق په ځان باندې مخه دی راوچه بس یوم راځي تعالی بلم راځي او ټول وخت له ځای کوي فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ والإنسان يبختي دادا كده خير توفيق الله ولا ولا أو بدبختي الإنسان دادا كده وقت بس بخطارة وين أو ببلا وسيد دعوة كده وظل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عندما لا يطيعه وظل وإهانة دادا علم ذليل كولي یو سره علم هغه چاته بیان کی چې خبره نه مانی د شاګردان ته خبره بیانول چې خبره نه مانی دا د علم زیل کولی هغه چاته د علم بیانول په قاعده چې هغه خبره هم نه کنه خبر اوري کني یو سره چې هغه تا ته وګنګ دی او تو ته لګي په زور باندې علم ور بیانې هاي که صفه ده دا د علم زیل کولی علم هغه چاته دی بیان شي چې هغه څه خبره هم نه کنه ستات په کی څه ادب کو بکیل امام مالک بداوی لکان رجل یختلف الى رجل 30 سنه تعلم منه د سلف په زمانه کې یو سړی به یو استاد له دیش کاله ورته علم به دز دکاو عبد الله بن نافع او زید امام مالک 15 دیش کاله ناشته جالس مالک 35 سنه ان علم د پاره ډیر وګد زمانه پکایلی د سره چې مدرسې کې سره 15 کاله تیر کې بس وزر مولا شمه مفتی شمه او بس او پس باندې بوئیږي نه خلک ګمرا کوي لګيوي نه یو استاد ساته یو دیش کاله پاتې شه اې دغه ته وای به وتا په علم کې برکت می نور بم پکې وي پوخ بم شي په علم کې برکت بدل الله درک ابن وهم وای امام مالک رحمه الله با لا ادري له بغیر استعمال او شابه دې ته پوسو نه به لو شئت انا املا الواحي من قول مالک لا ادري لفعلته که زه خپل تختې ډکې کوم د امام مالک د دې قول نه جواب الله ادري وي زنه پويګم نزا کار زه کولې شما لا ادري لا ادري چا به دې ته پوزو کدام سره څنګه دوی لا ادري د خپل شاګردان ته تعلیم ورکاو چې د هرې مسلې جواب مو ورکوي چې تا له درځي او کنه درځي په څه کې خبرې کې لګي نه دا خبره زده کړه چې دا لا ادري دم نه مې علم دې دم زه کول وکړم امام مالک نه چاته پوزو کې دا شطرنج باندې لوبي کول څنګه دي دا حق دا جایز دي کنه امام مالک وایي چې حق کو نه دا شطرنج حق دی که فقلت لا اشاګر دی وایي چې ما ول حق نه دي نو قال امام مالک وایي چې فماذا بعد الحق الا الضلال چې حق نه دي دا حق نه رسو بس گمراهي وي نو یا به یو شی حق یا به گمراهي وي شطرنج هم د گمراهي نه ازمره چې تا کله کوي ازمره کې دا باندې خلک ګډیو او پیدا ګډیو او مریو لوبي بيګي لګي دا نه من راغلی زګه دا وځه کول او دې زمانه کې ډېری لوبي نوې پیدا شوې په دې انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې چې دا شطرنج نه ګډیو دی د ګمراهي ذریعہ ده صدف د شطرنج نه من کول زګه دا سره مشغوله کوي غافل کوي امام مالک رحمه الله هر انسانو چې د حج وجب کله راغلی نو یلتبه اواز وش چې خلکو لږ په تور کې امام مالک به ور کوي د حکومت د طرفه به داواز کړي او ابن ماجوشین به په تور کې یو مالک به ور کوي. ابن ماجوشین د امام مالک شاګرد دی. امام مالک دې راغه خبره دې ځان کله هغه وای چې بلغنی انه ما زهد احد فی الدنيا واتقى الا نتق بالحکمه. یو انسان په دنیا کې بیرغبتی نه د اختیار کړي او تقوا نه د اختیار کړي مگر الله د خپل نه د حکمت خبرې لري. دنیا کې سره بیرغبتی دنیا د سپکښت کوي کی او تقوا په کې وین الله پاک دغه د خپل نه د حکمت خبرې روبس دا چې خبرې چې ضرر نه دا چې مزیدار خبرې. او کله چې انسان په دنیا کې راغیبي دنیا سره مینه لري تقوا په کې نه الله پاک دغه د خپل نه د حکمت خبرې نه روبس. دا به فرمایلی چې ان الرجل اذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. سره چې کله شروع شي د ځان صفت کې عزت دي سیمه ما دې کړی دیو زدونه تکړه ما ذهب بهاؤه د دې او تازگی او نور هغه ته الله تعالی ست ختم شي او بهاتی سلاړش. امام مالک با په مسعد الخفین کې توقید نه معنا د شي به نه ورې چې د مسافر د لپاره د ورځې د مقیم لپاره یو له شوګا څونه کولې شي. لیکن دا راي د امام مالک رحمه الله نور علما کمزوري کړی ده. صحیح حدیث په دې باب کې راغلی دی امام مالک ته نه درې سي دي. مسلم کې روایتونه راغلي دي ابو داود ترمذی کې دي چې درې ورځې درې شپې د مسافر د لپاره مقرر دي او یو ورځ شپه د مقیم لپاره مقرر ده. امام مالک ته دا روایت نور سي دي. دا دلیل دی بده چې یو امام ارسو نه غړشي او ډېر عالم شي نو ډېر حدیث ته پټ پاتې کړي شي. نو چې کوم حدیث دې پټ پاتې شي نه پاهي کې به حدیث په څیر ورزي او دغه قول به فريدي نو دې یو عالم په څیر روانه دل پټولو مسلو کې او دا غاره خبره خسته له تقليدي کول دا نه راوځي دا بدعت ده. لکه دایي مثال نور مشته بل مثال هغه دا وره و امام مالک رحمه الله او امام ابو یوسف دوړه د هارون رشید په مجلس کې دوړه جمع شو. امام ابو یوسف چې دا د هارون رشید قاضی وو نو په دې کې خبره شروع شوه د وقف په باره کې چې دا وقف کول څنګه دي. نو امام ابو یوسف ویل چې دا باطل دي بس وقف نشته. دلیل دا ده چې شریح قاضی ویل دي چې جاء محمد صلی الله علیه وسلم بإطلاق الحبس. محمد رسول الله دې پر را لګی دا وقفونه ختم شي. یو شی وقف کول بندول چې نه به خرسیږي او نه به په میراث کې پاتې کیږي نه ته حبس وای حبس مته وقف مته وای. نو امام مالک دوی چې دا ګور دا په تاسو ټیک نه ده. انما اطلق ما كانوا يحبسونه لآلهته من البهير والصيبة. رسول الله چې وقفونه ختم کړی دي نه هغه چې دا مشرکان به د خپل الهه د پر شی وقف کاوله که بهیره به وقف کاوله صایبه به وقف کاوله حام به وقف کاوه د خپل الهه د پر به وخان وقف کول او هغه به نو به سوری دل او نه به زفه کاوه ځان د پارا. رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دانش قران کې راغلی دی ما جعل الله من بهیره ولا صایبه. هر چې وقفونه دي د الله په نامه باندې شی وقف کول زمکه وقف کول حیوان وقف دغه جایز دي. ولی فهذا وقف عمر عمر رضی الله عنه وقف تاسو ته معلوم چې په خیبر کې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کړه. یا رسول الله ما په خیبر کې به تر ازمه کوم دلې ده نزور ز سو کوم د الله په نامه باندې صدقه کوم. رسول الله ته چې حبس اصلها وسب ثمرتها ته دې اصل وقف کا او میوه فی سبیل الله کا. د زبیر رضی الله عنه وقف ته نه ګوري. د ډیرو صحابه کرام وقفونه دي. بخاری کی رضی اوقاف رسول الله صلی الله علیه وسلم اوقاف اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعجب الخلیفه ذلك منهم. نو خلیفہ ته دا خبر ډیره کې استخاره شوله. فاعجب الخلیفه ذلك منهم وبقي يعقوب. امام ابو یوسف چې متحیر حیران پاتش غلش زکه چې هغه څه په دې باب کې دون علم نو. او امام مالک رحمه الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې دا وجه چې امام ابو حنیفه دا وقب نه مني اغه وقف نشته ده شین وقف کول دانی زکه دا میراث وی خلاف ده. لیکن ډیر احادیث متواتر دي باب کې اغری دي چې وقف رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی ده او ترغیب هم ورکړی ده او صحابه کرام وقفونه کړی دي. پای باندې منګه په دې ولسم جل کې وګدا فتوی لیکلې د ډېری فتوی په لیکلې امام مالک معلومیږي چې دقت علم ورسره دی زیتو دقیق علم امام مالک رحمه الله نچا ته پوس وکړو چې قران کریم له سره د سپینو زرو بور کوي دا څنګه دی نو یو قران کریم راویس او یې فرمایل چې حدث نبی عن جد انهم جمعوا القران على عهد عثمان قران دې په زمانه د عثمان کې جمع کړو وانهم فضلوا المصاحف على هذا او نحوه او قران له د سپینو زرو بور کړی دی یعنی مطلب دا دی دا جایز دی سفیان ابن عیانه به ویل دی امام مالک صفت بیانای چې ما ترک مالک علی ظهر الارض مثلا هغه په شاد از مکه باندې وکړ څنګه به په سجدا کې پشانتای ابن سعد او امام مالک ثقه ثبت حجا عالم ورع سلو ابن وهب وايي ک مالک او لیث نه وی ولا ظللنا من بغمرا شی وی زکه دی مونږ ته حق رو کوو امام شافعی دا خبره مو مکه ویلې و جما فی الارض کتاب فی العلم اکثر ثواب من موطئ مالک پس مکه کې کتاب نشته چې په علم کې وی او هغه دې د حق سره برابرې لیکل د امام مالک موطئ کړي امام زهبی وې دا په هغه زمانه کې چې بخاری مسلم نو لیکل شوی نه دا خبره کړې و ردای یو بهترین کتاب امام مالک رحم الله لیکلو عبد السلام بن عاصم و امام احمد ته ویل یو سره غواړي چې یو عالم حدیث یاد کړي چا یاد کړي نو هغه یحفظ حدیث مالک دی امام مالک حدیث دی یاد کړي به مو ته ویل کې شاید یو رائے به سر رواني دي چا رائے به سر روان شي قال رائے مالک دی امام مالک رائے به سر روان شي ځکه د رائے غالبا د سنت سره برابر دی غالبي خبره ده ابن وهب وايي د امام مالک خوري ته چا ویل چې امام مالک به کور کې څه کول ما کان شغل مالک بی بی دی نوید المصحف اتلاو قرآن بی مکتب دو تا بس قرآن بی لستو اللہ سبحانه و تعالی کتاب اغیر دیت ویو امام مالک رحمه اللہ پا دروازه بانی بوی خلق دونه دیر را جمع که دل چی در گرنی دو وجه نیز دیو جی جنگی کرده او کلا بچی داغا مجلس کی که ناز دلنو یو بلتا بیا نکتل طولو بسرو نکتل کدیو باشیان بم دادن ای دل او دغه وای چې چا به دې ته پوسو کوم دا به چې الله دا مثلا نشته دې نعم شته او دا به چې نه چې مینه نه خپل د کوم ځای نه دی ویل د ډیر hebat د وجه نه د دلیل ته پوس به دې چانه شو کوله او مفتی له دا جایز دی کله چې هغه پرشته مفتی یا سپنو پنوم باندې نه چې قران حدیث باندې پوهیږي چې کله اختصار د وجه دې شو چې دا شی جایز دی یا نه جایز دی او کله چې تفصیل کې دیس دی چې دا جایز دی پلانکی کتاب کې راغلی چې خپله تفصیل کې دیس دی چې دا جایز دی پلانکی کتاب کې دا دلیل دی دلیل دی مو ذکر کړي امام مالک د چاول ته دی بچیان لو ورځي کله هارون رشید لو کله منصور لو ادا خو ظلم کوي نعوذ بالله يرحمك الله فين المكلم بالحق نو دا حق خبره و به څوک کوي چې موږ نو ورځو موږ په دین باندې ورځو چې دا خبره و ابو جعفر منصوری او پیر راغه یو سره 50 سم کال باندې امام مالک تیری ځای سپینګیری شو کتره شیبو او ته نام یا مېرمنین من اتت علیه السنون کتره شیبو کوم انسان باندې چې عمر ډیر راشي اوس په ګیر سپینېږي نو نو ته دا څو جره چې ته عبد الله بن عمر په قول ډیر اعتماد کې او نور صحابه هم شته نو هغه وجه دا وجه دا عبد الله بن عمر په مدینه کې اخرنه صحابي دي او خلک د دې ته تجدید منو خلکو به دې په وسه ځکه مشران وفات شي او عبد الله بن عمر رضی الله عنه حج تم لري ته او مدینه کې اوسېده د دې د وژنې د دا اقوال لري ته مشهور شو او خلک راوړل کې د په اقوال باندې عمل شروع کو دارنګا دا خبره مو مخې ویلې و چې د امام شافعي او د امام محمد په دې کې باس شو چې ابو حنیفه سے بخپوي کې مالک بخپوي نو امام شافعي ما ته ویلې چې په انصاف باندې خبره کې هغه له په انصاف خبره کو نماز دې تعالی په الله قسم درکوم په قران څوک بوي ناغلی صاحب مصطفی مرګره دې مدینی وال عالم په سنت څوک بوي من عالم به سنت ناغلی صاحب مصطفی مرګره قل دم فمن اعلم باقاويل الصحابه والمتقدمين ده صحابه کرام په اقوال څوک بوي ناغلی استاد صاحب نماوی له قیاس پاتش او قیاس په بدر باندې کی سوچ دا اصول نه پیژنې په چی شي په قیاس وې نه ایمان باندې باندې مالک په وې امام زهبي وای هغه په دې باندې دا تعلیق کړه وکړه په انسان باندې موږ دې شی ویو کایو سره دا شی وې دا دواړه په علم د قران کې برابر وو امام مالک امام ابن حنیفہ دوڑا پا قرآن کی برابر اول اول علم بالقیاس او ابن حنیفہ سے پا قیاس کے پوئی دا والثانی مالک پا سنت کے پوئی دا وعند و علم جمع من اقوال کذیر نسا دا صحابہ کرام اقوال دا لیر یاد او ابن حنیفہ سے اب چیدے دا علی و دا ابن مسعود پا اقوالو او دا بعض صحابہ پا اقوال پوئی دا کم چی کوفی تر آگلیو نبی وائی فرضی اللہ عن الامامین اللہ دوار نرازی شی فقط سرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالانصاف ومن دي زمانه کې جوز دي زمانه کې انصاف خبرم کولې نشو او دا یقیني خبره کدي وخت کې دی عالم مبارک سره دې خبره وکي نو خلک یې بدګماني پی کوي لګي امام زاهبي وې د انصاف خبره مونږ دی وکي کولې نشو چې وی کې بس یو مقلد را پازي حضرت امام سپکاوي دی او بل لا پازي حضرت امام سپکاوي دی امام مالک رحمه الله غوته باچوله او شکر وفا شغه پلاس کوا غمه پکې تور د کان نه جوړو او نقش په غدا لیکلو چې حسبي الله ونعم الوکیل کله به شپ لاس کې اچو کله به کلاس کې اچو ابن مهدی وای ما رايت احد احیب ولا تم عقلا من مالک ولا شد تقوا ډیر hebat امام مالک کې مالې دلو داسې hebat سره مانو لیدل آخر لیر پورا او لیر تقوی و ابن وحب وی ما نقلنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمه دا امام مالک نچه من کما دبز دکره دا غزید دا غد علم ادب بگری زید لکه مخی من ویلو جی دسی علم چی اغتا فقاحتم اللہ ورکڑی حدیثی ورکڑی و ادب او عبادتی ورکڑی دا دیر کم دی بومت کی یو پای که امام مالک مالک سی بای ما جالستو صفیحا قطو بيوقف خلق من ذكر الناس نعمة منصور بادشاه وشكل حج تراتا ان امام مالك تيوي لي جزا استاد پار د جعفر بن سليمان نا قصاص اقلم زك تد والي ان امام مالك انكارو كجنا د باسيانو نا د وزراو نا د حكام نا سو بدلين علي وقال معاذ الله الله پر زپن غوالم زدا بدلینا د الله پر زدا پر زم ذکر حکام چې بدلی دی واغستر ایسې مې سخت فساد بلړی د امام مالک په تاریخ کې هغه راځي دا په صفات کې مصعب بن عبد الله د امام مالک په باره کې دا د شعرونه ویلي دي يدعو الجواب فلا يراجع هبتا والسائلون النواكس الاذقان حز الوقار ونور سلطان التقى فوالمهيب وليس ذا سلطان کله کله دا غره سوت پوس وکي دا جواب نه ور کوي فلا يراجع هيبت سوق سبي مراجع اني شي کول دا هيبت د وجه وسائل نواقص الاذکان سوج د پوس کی دا زين کتي سري کته کړي عز الوقار دا وقار عزت په د باندې او بل د تقوا هغه سلطان دا غیر نام پیدا فوالمهيب اغه سره د خلک دیری ولاسه د سلطان بادشاہ نه ده علماء ک الله تعالی صفات شو لیکل چې تقوا به کی خلک دیری څو سره خبرې به نشي کوله امام مالک رحم الله کی مدغه د وقار او نور د سلطان التقا به کیو نه په دیو چې خلک به تیری دل یو ناشنا خبره د امام مالک نه کله د دې زمانه کې د ډیر اهل بدعو د رد فارغ استعمالي امام زهبی رحمه الله په سیر کې اتم جل په یو سره ډیر له صفحه کې هغه نقل کړه عبد الله ابن عمر ابن الرماح دا د امام مالک شاګرد دی، هغه وزه په امام مالک ور داخل شوم. او ما او ته ویل چې یا عبد الله، ما فی الصلاة من فریضة وما فیها من سنة، په دې مانځ کې فرایض څومره دي، سنت په کې څومره دي، او یا دې چې نفل په کې څومره دي، لکه خلک وايي فرایض وکي او واجبات وکي او مستحبات وکي. نو امام دا تاسو وګورئ چې فرایض په کې څومره دي، سنت په کې څومره دي، نفل په کې څومره دي. نو امام مالک رحمه الله ویلي، فقال مالک کلام الزنادقه اخرجوه، دا خود زنادقه خبره ده، زندقان خبره او باسي ده سره. دیتے سو زغر دے جی منزگی سو فرض دے سو واجب دے سو سند دام ناشنا خبر دے جوز دی وقت کی بخلق پوئی گیم نا کچات بیانے نبس آغا نو شکون پیدا کی قانون دعوارا چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تا منز پر خوستے دے دائی ندیوئی گی دے منزا ہر رکن چی دے ہر یو عملی چی دے ہر یو قول چی دے داغی حکم تاسو زدکی چې دا به کې فرض شو، دا به کې واجب درجه، دا به کې سنت، دا به کې مستحب درجه شو. امت باندې دا نه لازم شي، نه په قران کې دا الله لازم کړی دی، نه په حدیثو کې رسول الله په امت باندې دا لازم کړی دی چې بس دا کوي. او که چېرې دا نه کړو مونږ یې نه کی، دا خبر دا الله رسول چېرته نه دا کړی، نه کوم صحابي کړی دی. وجه دا رجې ته ضرورت نشته دی. نو څه وکړو؟ د مانځ کیفیت او طریقه زده کول لازم دی، د روژې کیفیت او طریقه زده کول ضروري دی، د زکات طریقه زده کول ضروری دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رایتم ان یصلی، زما به شان منځ وکي، هغه به الله اکبر په منځ کې کاوه، هغه به سبحانك اللهم یا الله مبای دعا به ویله، اعوذ بالله به ویله، بسم الله به ویله، فاتحه به ویله، امین به ویو، سورت به ویو، رکوع به کوله، سجده. دغه طریقه زده کول او دا آسانه ده، امت کې هڅه کوي زده کول شي. او په منځ کې فرایض او واجبات او سنت دفعه څه زده کوله نو شریعت دا په چا لازم کړی دي، څوک چې په خلکو لازم وي چې خامہ خدا به زده کوي، ناغه موږ ته پوس کوي چې کوم ځای کې راغلی دا به زده کوي. قران حدیث کې کوم ځای کې دي، الله رسول کوم ځای کې ویلي دي چې دا تاسو زده کوي خامہ. یا ائمه 40 هم دا نقل ندي. امام ابو حنیفه یې دا ثابت کی چې هغه مانځي کې فرایض واجبات سنت بیل بیل خو دي، دا خو رسته خلکو جوړ کړی. امام مالک به دا طرف کې اجازه زندقانو خبره د دې د زندقانو خبره ولی وای، د دې وجه دا ده چې دا زنادقه بي دينه خلک لري، په دې طریقه باندې دین رانی. لکه وسم دا مقلدین چې کوم هغه جامدین دي او متعصبین دي، په دې طریقه باندې عوام خلک خطا کوي، وای وای ګوره دا قران او حديث شته دا نیمګړی دي، په دې کې پر دین نشته. ګوره سره بدګماني د الله رسول په خبره پیدا کړه، قران کې پر دین نشته، په حديثو کې نشته، ولی نشته دی؟ وی گورا پا قرآن کریم کی تاسو میخه وخیه وی کلا دایا دی، کلا دا سوال کئی مشهور سوال وزداد دی چی که تاسو یو وی چهر شه پا قرآن و حدیث کرا غلی دی، نزی تاسو دا منظف فرائض و واجبات سنت مستحبات پا قرآن کی وخیه وی چه اللہ تعالی فرمائی لی چه منظف کی دا فاتحه فرض دا، رکو پا کی فرض دا، سجده بکی فرض دا. یا په حدیثو کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الرکوع فرض او سجود فرض او سبحانك اللهم سنت او دسه وکیو. دا خبره په حدیث کې نشته، دا خو به زی خبرې دي. ها تاسو حدیث کې نشي کوتل، قرآن کې نشي کوتل، نو دلیل دې چې قرآن او حدیث نیمګړي دغه پرې دی. راځي دا به نه پسې ویلې دي، ازي هغه به روان شي. دا قرآن او حدیث نه دا اولو د بار خلک دا طریقه او شتیاوې موږ الزام الاول دوه الزام به کې کوو. اول الزام دا کو زه دا قران حدیث نه وتا موږ راوړلو، الله دې نکي ولک سات د پرتا سم دا خبره ومنله چې زه قران حدیث تلم ګړې غنې او یو څړې د شې تلم ګړې وګاړه دای په کې ونه منل. دا به هني په نته پېښ کې په صحیح سند باندې دا قران حدیث خو دې په سړي باندې پرې کو دا دا به نه پسه د کتاب نه خوښو کې ودا کوم کې څه شته یا دا کوم کتاب شته دې چې په کتاب کې لري چې قال ابو حنیفه ان التکبیر فرض و ان سبحانك اللهم سنت و التعوذ کذا و کذا و بسم الله کذا و کذا. ابو حنیفه څنګه پیښ کړه کوم خود داغه مقلد کیه تکه ابو حنیفه چې تقلید را باندې کینه داغه به موږ ته پیښ کړه، بل څه خبر نه من استاد امام خو نه کتاب شته دی نه کوم کې څه شته دی. انه دې دونه څه خبرې نه کړل. تا خوست شاګردانو د شاګردانو شاګردانو اصحاب التخریج را لګېدلې هغه به دا شینه جوړ کړي. دا غره خپل خدونه مسلې نه کړنه دي کومه د کتاب وشو نه د قران حدیث سماله اول ته ابو حنیفه سب سره شي نشته ده نه به دې منځ کې هم ځي ګوړه کې دا د زنادقه طریقه شو کته ته وره چې نه د قران حدیث ته پریدي او نه د امام نه خبره پیش کولې شي بس ایست د هری کې کافر کې دي موږ یو داګه دا وشو زه دې په دې خبره باندې راګرول پکې راو شو د ابو حنیفه سب نه وشو نشي کولای نو هغه څامر عمر یې شګر نه شي کولای زګر کتاب شته دی نن چی شي به وکی دغه خبره هغه دا کې اوس چې تا د ابو حنیفه سب نه وکول او هغه دا ویل وی په یو کتاب دا شرطه پیدا شي د ورید نه چرته راول وی اپا کتاب کې دالی کلی چې ابو حنیفه سب وایي دا فرض او دا واجب دی دا سنت نه ابو حنیفه سب پیغمبر نه دی نه الله دې نه پیغمبر نه تو وه شوی هغه چې دا فرض واجب او سنت معلوم کړی دی د کوم ځینه معلوم کړی دی هغه به د قران حدیث نه راستنی کنه به راستنی نو بس دا قران حدیث به تاسو مونږ دلیل شي نو تا ته دو پړاو دی یو دا به حنیفه سب ثابت ول بل دا هغه خو څو پیغمبر نه دی نو دا هغه دلیل پیش کبه چې هغه یو شی ته فرض واجب په کوم دلیل یو ځویل دا هغه دلیل تر راوړل چې هغه ته فرض واجب او هغه دلیل تر راوړل بل خبر دی کی داوا اور مهمه هغه دا دا یو مناظر متعصب ته ما دا ویل مان دا ته پوسو کوي ته په منځ کې فرض واجب سنت وکیاو نو ما ټیک دسه به وکیا ما خو الله رسول نته دا خبر الله اول راوړه چې رب العالمین خپل کتاب کې ویلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلی چې په امت باندې دا لازم ده چې د منځ فرایض واجبات سنت مستحبات به معلومي دا ټکه تراوله به به زخامه کا پیدا کوم چې الله د طرفه به موږ لازم نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفه به موږ دا خبر لازم نه ده د کوم صحابي د طرفه به موږ دا خبر لازم نه ده نو ولي پیدا کو دي ته څه ضرورت دا د زنا دي کوم خبرې دا د زنا دي کوم خبرې ته ولي وي د اوس بل او جواب د دې مقلد د موږ ته پوس کو دا ته پوس دې کو یو کافر سره راغی زاتا تراغی ته مسلمان ځان ته یو اندور راغی یا یو دهری انګریز راغی او تا ته ویلی چې ته مسلمان ته وځه جاو ته مونږ بنی او مننه مې من قران او حدیث کې ده کنه تاسو ځان نه جوړ کړل قران او حدیث کرا غل ته وته دا هغه به تاسو وای زه ته په قران او حدیث کې دا وښه وا چې د مسبحین منز دای دیم رکات او دیم سجده هغه فرض ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخر ژوندۍ پورې کړی ده تر مفاد دورې پورې کړی ده وښه وا ده نو دا به ته په قران کې خودلې شې دا مثال بل لدار یا په حدیثو کې ته خودلې شې هغه ته نشو خودلې وته ابو حنیفه سیم نه وته خودلې شې نشو خودلې وته دا به تاسو ته څنګه اسلام پوره دی قران او حدیث پوره دی او دغه مذهبونه به ګلای جوړ کړی تاسو یې چا پوره دی دا یو خدا خبره نشي کولای یو ګر تاسو دین غلط دی نیمګړی دی نه تاسو دی به هغه ته تاسو جواب شي دیمه سجی دا په دیمه رکعت کې د مسبحین په منځ کې زه دا ته دا یو آیات یا دا یو حدیث نه یاد به حنیفه سره د قول نه ثابت دی څنګه ته ثابت دی نو ځکه دا ځان له خبر دا غته موږ دسی جواب کو چې الحمدلله په هر رکعت کې د سجدي په حدیثو کې ذکر دي هغه ته موږ هودلې شو په ټول منځونه کې دا قانون دی رسول الله د طرفه دا بیت نبی رسول الله قانون نه دی مات کړی دا قانون یې په کې په بیت لري کړی نه دی بس دا حکم شته موجود دی د مسجد په هر رکعت کې موجود دی موږ هغه ته دا جواب الحمدلله موږ جواب شته چې موږ رسول الله صاحب قانون عین موجود دی نو په دې بنا باندې دا د زنه کو خبره ده چې شاید دین رانی نه بدی ترې کې ورانه ولې شي چې عوام د ساری چې دي فرض واجب او سنت وکي هغه به نشي کولای او قران حدیث د سپک کار کاوه لکه وزه مقلدین ټول کوشش دار ځان کافر کړي باندې خلق دا الله د رسول خبره خلق د سپک کار کاوه قران حدیث کې څه نشته او کړي یو مبتدع ده اگر علی گیدل دریس او سوال کړي چې دا خبره قران کې وکه وي دا وکه وي دا وکه وي هغه تاسو نه معلوم نه غوي دا نشته دی چې نشته دی نو په دې وجه باندې قران او حدیث نیمګړش راځي خلاصې کې د انیب سره روان شي هغه خلاصې کې د انیب ست څه شي دي چې تم غایب سره روانه او د الله رسول الله خبر نه وایي خپل خبر باندې سوچ وکړي چې دا مسلمان ځانته وي الله رسول تعظیم دېونه په ځل کې نشته دی قران حدیث زونه عظمت دې په ځل کې نشته ځان به غیر شعوري طریقې سره کافر کی او کله به شعوري طریقې سره ځان کافر کی نه په دې وجه باندې په منځ کې فرض واجب او سنت معلومول د ضروري خبره نه ده چې دا خلک معلوم کی عبد الله بن عمر نه چاته پوښتنه کوي تر واجب مشکات کی روایت راځي او روایت تر باسي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویتر کړي کوي تی په فرض واجب او سنت وسکه دي ته څنګه دي چې دا واجب دي یعنی رسول الله طریقه دا کوي بس دعوا مو دي ته څه ضرورت دي چې دا خبره معلومي دا خاصه بعضی مفتیان او بعضی فقها وروسته زمانه کې دي د پاره معلومي کړی دي چې دا حکم کې تاکید ډیر راغلی دي ته په فرض ویو دي حکم کې تاکید له کم راغلی دي ته په سنت ویو په خپل اجتهاد باندې خبره جوړه کړي هغه اجتهادونه کې دي د وجه اختلافات یو عالم یو شی ته فرض وای بل بل څه ته فرض وای یو شی ته واجب وای بل بل دا واجب په کله نشته دی دا په احنا په اصطلاح د نور علماء په اصطلاح کې واجب شته دی امنا فرض او سنت دی دا په اصطلاح کې نه ده الغرض نو دا خبره دین کې نه دی راغلی شاول الله په کتاب الانصاف کې لیکلی دی دا غي درې مسلو رمه صفحه تاسو وګورئ الانصاف اغوی د نبی رسول الله زمانه کې دانو چې دا فرض دا واجب دا سنت نبی رسول الله د سکاو صحابه وو ته کتل او به واقع شای اوس علی کاو په غیر د دې معلوم کیږي چې دا به فرض شو دا به واجب شو دا به سنت شو د دې د معلومون نه بغیر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګردا به معلوم کیږي دا به فرض دا به سنت شو دا به مستحب شو کدا دین چرته وي او دا ضروري خبره وي رسول الله هم د دین لپاره راغلی دا به امت ویلی ویګا چې دا به ګوره فرض شول دا به سنت شول خدا خبره ضروری نه و دا مهمه نه و دا لازمه نه و دغه دونه فائدہ نه و نه په دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره بیان هم نکړله او نه امت په دې باندې مکلف او نه د صحابه کرامو په اقوال او چرته دا شته چې دا فرض دا واجب دي دا سنت دي منځ کې ډیر لږ فرض دي او په داسې کې څلور فرض دي تر دا حنا به خبرې دي اسې ډیر لږ فرض دي او دا داس بیزی خبری دی دې څه جده شته د مانځک کیفیت معلوم ک سلو کوم راته مونږ سلیز ما د مانځب شان مونږ وک رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځ ته بچو درې دو مخې به ودس وک به د الله رسول الله ولا کېد قبله ته به مخ استقبل القبله الله اکبر به ویو به به دغه نه بعد دعا به ویل نو د لوی دعاګانې وکړي ویل کله بل سبحانك اللهم اللهم باعدي ویل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ بالله السميع العليم ولد بسم الله الرحمن الرحيم ولد بفاتحه ولد هر آیات باندې وقف کو به امين ولد پای باندې به आवाज وجه تاو به به صورت ویو به به رکو کو له رکو کې به املا برابر ولد شي به ورزه دغه کې بیت معلوم دارنګ د حج دارنګ د زکات دارنګ د روجي د ټول عبادت او طریقه معلوم او ضروري دي او دا لازم نه دی فرض بعد کله دا سوال کوي چې فرض واجب او سنت نه معلومه نه سیدا صاحب به څنګه کې موږ دا ایتر کما حدیث کې راغلی دا کنه الله رسول پر دین دا وړل هو تاسو به پوهیږئ نه رزق ته شک راغلی نبی رسول صاحب وسام سیدا صاحب ضروری کړل دا پدې کارونو یو چې کله مانځي کې شک پیدا شي سیدا صاحب وکړه چې درې کاته نو که څلور مې وکړه د وسېدی مې وکړه کوم مې وکړه په اخر کې څه هو په یقین باندې بنا او څه یې صحو دریم چې منځ کې د نه زیادت وش دریم چې منځ کې د نقصان وش بس په دې درې خبرو څه یې صحو هر زیادت چې منځ کې وش هر نقصان چې په منځ کې وش او شک دې پیدا شو د دې مسلې نور تفصیل نشته چې ولته موږ هغه نه بیانو الحمدلله دا هغه هغه سورتونه شپاله سورتونه اتل سورتونه موږ لیکلي دي په پتاوه کې چې دې ځای کې څه صحو دي کې نه او دا حدیثو دا من نما خبر لیست دی اسه خبرې مونږ دي کیسی عقلی خبر امام مالک دا ډېره خبره کړې ده شاول الله عبارت مو ګوري په دریمه صفحه د کتاب الانصاف او مشکات کې دا روایت مو ګوري د عبد الله بن عمر توضیح الاحکام کې بس سم سم لیکلي دا فرض واجب سنت د نبی رسول الله زمانه کې نو دا لازم نه دی په دی وجه باندې امام مالک ډیر د عقل خبره کړی دا چې دا سره زندق دی چې دا خبره کې منځ کې څو فرض دي څو واجب دي څو سنت دي دا وبس کلام الزنادق اخرجو زمونږ د دې بحث نه کچا چې دا وره ده ان شاء الله تعالی ډیر بصیرت وو تعالی تعالی وری او دا دی ووري وسړی الله سبحانه وتعالى وبشرت له ورکی یو سو دیار له صفحه دا تم جلد سیر اعلام النبلاء اغه دی وسو ووري امام مالک رحمه الله ته شعر راغ او استاد دروازه کی ما او یا ورته تیرې کړل او شپته حدیث می دی ویل کړل دا هو ته شپته حدیث کولی شي دی دا سړی ویل مون په کوفه کې با په یو مجلس کې شپته حدیث لیکل ناوی رو ٹک دکن دا عراق دار زرد ہے یوز رو بلر وی نفق بین نهار دا شپی پاکی باش تاکی لگی گا دو رضی خلق خرسی لگی گی یعنی دا سوال تا حدیث زن نجوڑا ہوئی عراقی خدا قد حدیثون خلق جوڑی لگی گی ایمان بخاری بویلے اصحو لسانید دا طول سندون نو چت سند اگدا دے مالکو نا نافین امن عمر چی ایمان مالک دا نافین روایت ہوئی گا نافین ابن عمر نوئی یو کیسه خبره د امام مالک نه نقل لږه عام دي فواید کوم لیکل ده هغه دا چې یو عالم دغه په زمانه کې عبد الله العمري او تویو العابد عبد الله العمري العابد او بعض خلکو چې عبد العزيز ابن عبد الله العمري العابد ده عبادت بل عزت کاو ورته ناش امام مالک ته خط ولیک او هغه ته تیزی ورکول چې په دې خلکو نشته جدا شو لا شي نه کومونه کوا ذکر اسکار او عبادت او تلاوت نو دا درسونه دې شي ته جد نشه دا پرې ده اصل چې کوم کار کوي کنه خپل کار ته بیخ کاری کوي نو امام مالک رحمه الله تعالی ولیکل ډیر خبره علمي ته لیکل ده ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق الله تعالی دا عملونه تقسیم کړی دی او رسپونه تقسیم کړی دی پاج خلک ورته ډیرو رساله کوم ورکړی دي چې دا عملونه الله تقسیم کړی دی هغه دا چې فاروق رجل فتح له فی الصلاه ډیر کسان دي چې الله تعالی مونږ کرا کوله او مونږ نه دی زیات کی نوافل ډیر کولې شي ولم يفتح له فی الصوم رجل لنشنی ولا ابل سړی چې هغه الله تعالی صدقه کوله وکړي لیکن رجل نه کوله وکړي بل سړی هغه ته jihad دروازه کړ دوه jihadونه هر وخت په معركه کې نشته لیکن د شپې تهجد برکات نشي کوله د دې نظر حفاظت نشي کوله او ټول ورځ به jihad کوي سبحان الله الحمدلله بنوي یو باب ته الله کله وکړه د خپل ته نه کله وکړه بهترین انسان هغه دی چې د ټول دروازه ته الله کله وی نبی او تعالی چې فنشر العلم من افضل اعمال البر د علم خورول دا بهترین عمل دی په اعمالو د نه کوی زه دا علم خورم لګی یم کنه وقد رضيت بما فتح لي فيه اوزو په دې خوشاله چې الله ما ته دا باب کړه او کړه دې بعض انسانان درس تدریس کې کولې شي jihad نشي کول ته عالم سره مدرس سره ته jihad ته بوزا غشه نشي استعمال دې لکه ځان سره چې به jihad کې څنګه استعمال دي هغه ته الله غلار او اسانه کړو کړو کړو ټیک ته دا بوز جوړ ساتي سره هغه مجاهد راورتي مکه نه په منبر باندې یو ټکی دی وایي نشي ویل نمات الله ودا لا راکله وکړه وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه ازما دا ګمان نه چې زه په کوم حالت کې مې داګنه کم نه داګنه چې ته په کوم کې ته په عبادت کې زه په نشر د علم کې د علم خورول ستاسو عبادت نه کم نه دي لیکن هغه ته بځین نه وای دا به دي وارجو اي يكون كلان على خير وبر ازما دا امید دي چې موږ دواړه په خیر وبر باندې تم په نیکی روانه زم په نیکی روانه ته الله دغه لار کوله وکړه دې دا کوله وکړه امام مالک رحمه الله ډیر د حکمت خبره دا کړې دا ډیر کم خلک دي چې هغه دا ټول دروازې کولای وي روجیم ډیر نیولې شي لکه د ابو بکر صدیق په شان ته او منځونه ډیر کولای شي هر وخت په منځ باندې مولاړې صدقې هم ډیر ورکولای شي jihad کین او د دین په خوراولو کې ګور ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ده دا نور عبادتونه لیکن حدیث ته کم نقللې د ابو هريره په شان ته حدیث نقل کړي نه دي علم څه سره ډیر ده لیکن نشر د علم ته کم شوی ده کار دروازه ته دونه نه وکولاوه دا نور دروازه ته الله تعالی وکولاوه کړی د عمر رضی الله عنه ته الله تعالی نور دروازه لري وکولاوه کړی روایتونه دي کم نقل امدا چې په ورسره د امام مالک رحم الله د فضایل یو فضیلت ده ده چې استادانو د دنه بعد حدیث اورې دي د دوه استادان دي او حدیث د دنه نقل کړی دي اړې سره وایته دي یو څور وایته نه با منګ سره پیش کو د مشنه منې په خروار په طریقه باندې چې هغه عالم دی چې ګوره شاګردان خوته نقل کوي کوي خو استادانو ته کړی دي امام زهری رحمه الله دی امام مالک نه نقل کړی چې دا د استاد هم دی دا حدیث نه نقل کړی چې دا ابو سعید خدری رضی الله عنه خور هغه له او نبی له ساتو سان دی ویل زما خاون څو غلامان دي تختیدلی دي او دا چې وته له اوس تاغي ولته مړ او زه په دې کور کې مجال تا څه مینهشته دې زړه دې کور نه بلاله د پلار کړه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ولا اجازه را کړل به راته رسې وې چې نو واپس او په مکه ځای کې بدل وخت یې حتی ابلغ الكتاب واجدا مسلور مې شله سوې مال دې تیرې کړل او عثمان رضی الله عنه به امان دې حدیث مبارک ته پوس کاو او ما ته دا حدیث بیان کړو عثمان رضی الله عنه په دې په سره کوله چې کومې خزي خاون په کوم ځای کې مړ شه نو دا په ما کور کې ناشته تصلور نشله سره د پورې که حامله چرته نه و دارنګ دار وایت د امام مالک نه په دغه طریقه باندې نقل چې نهه عن متعه النساء مخيبر رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی د متعین د شی ګان چې کوم متعه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دار شعبه بن الحجاج د امام مالک نه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نقل لیو مسلمه وایي کله چې د ذل حجې لسره درش او یو کس د قرباني اراده لري مفتا او نکنه دی نالی دا بنا لی دا حدیثم امام مالک رحمه الله نه نقل امام مالک نه دا نقل چې رسول الله صم فرمایلی دا سفر قطعه من العذاب سفر د عذاب او ټوټه ده کله چې دا خپل حاجت پوره کړو سر به ترازی دا د امام مالک نه حدیث نقل لکه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دے ساعتان تفتح فيه ما باب السماء دو ټیمونه د اسمان دروازې به ګلوي او دعا به نه رد کی قل ما ترد فيه ما دعوا دې کوم وخت به چې پای کې دعا رچ یو حضور صلی الله علیه وسلم د منځ وخت راشي په دې وخت کې بل عند الزحف للقتال کله چې د جنگ د فار خلق په ګڼه کې ورنه وي په دا وخت کې دعا ګانې دې کې قبلې امام مالک نه دا حدیث هم نقل لکه کله یو کس مسجد ته نه وځي دوه رکعات دی وکي مخکې د ناشتې نه دوه رکعات مستحب دي تحیت المسجد دی دوای امام مالک نه دا حدیث هم نقل دا به په روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی رحم الله عبدا کان عنده لاخيه مظلمه في نفس او مال الله دې پاک بنده رحم وکړي چې داغه د یو ورور مسلمان حق ور باندې په نفس کې په مال کې دا ولا ورشي او داغه حلاله وي چې ما دا حلال کړ مکه دا نه جده دني کی به واخستل شي کني کی نو دا غوونه وبدا چولې کی او دته پسې اته کی به واچول شي دوی په دنیا کې استحلال تاسو وکي پر دې حق دا غنه معافي طلب کا امام مالک نه دا روایت هم نقل لې چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لا احتلبن احدکم ماشی تاخی بغیر اذن پر دې غړي بزی به اجازه تمره لشه ته په دې خوشاله کې چې ستا کوټې ته څوک راشي او خزانه دل ماته کی او څه مال چې دغه د نیوی شي مدارن پر دې غړي بزی امر الله شه زکه چې داغي غړي بزی چې داغي خزانه دي ګان ستا خزانه ما تول ته بد غنې مدارن ته پر دې غړي بزی اپې امر الله شه دا نه راوې دي امام مالک نه دا حدیث هم نقل له الایما حق بنفسها من ولیه والبکر تستاذن فی نفسها وزن سماتا او دا حدیث چې ابو حنیفه سب د امام مالک نه اوریدل امام ابو حنیفه د امام مالک نه اوریدل نبی رسول الله فرمای الایما حق بنفسها من ولیها بی واده کزه چې دنه کونډه اب خپل تعبیر کوي کله چې نکاح کوي د ولی په تعبیر به واده نکاح نه کی او بکر کزه چې دنه دای نه اجازه واسته چې اجازه دار چې بچو شي پس داږي اجازه ورکړل دا داږي اجازه دا حدیث هم د امام مالک نه نقل له د الله رسول فرمایي دي ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامه چا چې دنیا کې دوکه کړې ده کنه قیامت کې به دا یو جنډي او دا به پیل کړی چې هذه قدره فلان دا فلان کې دوکه ده فلان کې ده فلان کې زی هغه دا دوکه کړې ده. امام مالک رحمه الله هغه انسان دی یو ورځ وی امام مالک دا محمد بن شعب زهری نے روایت پاوره ده و ما ته چې دا بیت راتوي چې راته یاچ خو نه و ما ته چې ولې تاته با استادانو غوښتل دوباره روایت نه یو څو دي نه نمال تاب لیکل نه و نه مال کلم نه کول او ایست زمان روان شي. امام مالک رحمه الله د امام زهری د خصوصي شاګردانو نو امام مالک رحمه الله چې د عمر نه هتیا کال عمرو او په یو سلو نه او یا کې وفات شوی او نه هتیا کال عمر دی ربیع الاول میاشت کې وفات شوی دی یوم الاحد د اتوار په ورځ باندې وفات شوی دی. دوی سره دی بیمار دوی سره دی بیمار او دا غینه بعد به وفات راغی وفات شو. او امام مالک رحمه الله باندې د مدینی امیر عبد الله ابن محمد ابن ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس الهاشمي عارف جنازه وکړه دي جنازه کې صلی الله علیه د جنازې نه مخکې روان ش او کفن دا رو 50 دینار باندې اخستل شو او امام مالک رحمه الله په جنازه کې ډېر خلک هم حاضر شلو او جنازه چې به وشونه په بقې کې دا خخلش خبر داغه په برکی کې مشهور دی مسجد نبوی ته نږدې ځای دی پای کې خرج شوی دی. عمر د امام مالک رحمه الله تقریبا دغه نه هتیا کال عمر دی بعض خلکو نبی صاحب کړی دغه نه هتیا کال چا واتیا کال صاحب کړی دغه مشهور دی. د امام مالک په باره کې خخ خوبونه به رسته ولیدل شو قاضی عیاض نقل کړی دی چې اسد بن موسی ویلی دی چې ما امام مالک ولیدل پس ده مرگه پا خوب کی شنی جامعه چوله وی او پا یوکه بانی سور ده او ده اسمان از مکه منز که الوزی وی ما جده بوز که یا با عبدالله تمرشوه یا نه یا ولی نه ده کم جده تلی اغیل قدیم تو علا ربی اللہ لولا را موکل منی کفاها مخامه خلاص خبری وقل اللہ ده باج بندگان سو مخامه خبری کی لکه سنجی ده عبدالله ابن حرام چه ده جابر رضی عنو پلار ده داغه سے خبر مخامخ کړي وای ما ته دابه چې سنني اعتك وتمنى علي ارضك ما سوال کو زه درکو او تمنا کو زه به تا راضي کوم دا چې نور خلکو خو بنه داغه مبارک وړي درې شو زکه د نه کانو خلکو پس د مرګ الله سبحانه و تعالی اکرامتونه راخره کوي دوسه دشمنی به ټول صفات کې لګيوي او کوم شپه باندې دا وفات شو یو انصاری دا شیرونه خوب کې لیدلی چې لقد اصبح الاسلام زعزع ركنه غدا تول هادي لدا ملحد القبر امام الهدى ما زال للعلم صائنا عليه سلام الله في اخر الدهر الاسلام یو رکن اسنه وو خو دې دل کله چې هدایت ولا په قبر کې پریوات د هدایت امام نه او د علم حفاظت یې کاوه الله تعالی دې بده سلامونه تر اخره پورې راوړي او ساج زرا پاسره خلکو چې امام مالک مړل امام مالک رحمه الله هغه سره چې مالداري ملاړي راول ورکړي وو او ډېر پر اخیر الله ورکړي وو امام مالک چې مړ شو سل پټکی په کور کې پراته سل پټکی او دارنګا ابن ابي ويس وای چې امام مالک زما ماما کې دا په کور کې چې څه سامان هغه خرج کړی شي چې دا درېګان ویو قالینون نو وو دا غوي متکی ویو دا شي نو 500 دینار چې دا 100 روپۍ جوړي 500 دینار باندې خرج کړل شو. او امام مالک رحمه الله وای محمد بن عیسی وای 500 جوړې چپړې دا غنه پاتې شو 500 جوړې چپړې یورځي وي شړیت شو کوشش یو خشړی وي نو یوش پکې وي هغه ته ودانې خلک راولېګل او یحیى بن یحیى صبری او ته هدیه را لګلی و داغین څه حصہ خرچ کړل زیتی حصہ 80000 روپے بنا خرچ کړی امام مالک او کله چې وفات شو نو 2000 دینار او 500 دینار دی پاجو د 100 دینار نو وته لیست را جوړی 100 دینار نو فکر کاونه چې 2000 دینار دینه مڅونه شي جوړی او 500 په پاس او 20 دینار په پاس او دراهم زر درهم دی پاتې شي امام مالک رحمه الله چې د دنیا پر رحیم په الله ولا ورکړیو غلامان ډیر یو ډیر مزیدار کوری مون نعمتونه په الله کړو او الله دینی عزت هم ورکړیو د دین ادم معلومی چې د مالداری بد شې نه لې کله چې دینداری وسره لکه څنګه چې عثمان د ځانو مالدار دی طلحه ابن عبد الله رضی الله مالدار دی زبیر رضی الله پس د مرګ مالدار شوی د برکت الغازی ولا حدیث بخاری کې راغله امام مالک به هدیه قبل اولا حلال مال به خور او نیک مال به کاو امام مالک فبارکی عبد الله بن مبارک دا شعر ویل دے سموت نظام سمت زین اهله وفتق ابکار الكلام المختم وعما وع القران من كل حكمه وسيطت له الاداب باللحم والدم وچبی کلچی چپوال د انسان د بار جنتی لیکن کلا هغه خبرې چای باندې مهمور لګولې شي دا غم شکی دی له کلاوی دی له مزیدار مزیدار خبرې هم کولې شي هغه حکمتونه ته یاد دي چې قرآن کریم کې الله ویلي دی او دارنګا آداب پد کې موجود آداب دغه د غوښ یو د وینې سره ادب یو ځای کړی شوی مزجت معنا د سیتت له آداب یعنی مزجت له آداب بالله و الدم یو چپ انسان به ځې خبرې به نه کولې خبر به ذکر او د حکمت به کوله او د ادب نړک امام مالک رحمه الله د ایمار بعون ای امام ده او لوی انسان په امت کې الله تعالی لسان صدق ورکړی ده مکه باندې داوی د کوم انسان ته چې الله لسان صدق ورکړي نه پس د مرګ په نیکی مشهور کی خلکې صفت کی شغلسان ته میل کړی چې د انسان الله جنت ته بوزي وجدار چې حدیث کې راغلي دي چې څلور کسان د چا د پاره کوي ورکړل چې بلان کې کسړل دي چې هغه دا په مذهب باندې روان نه یا دا د پارتي خلک دي عام خلک عام خلک وایي چې بلان کې خین سن الله تعالی دا یو گواہی ته ګوري او جنت ته بوزي چا لري رسول الله قدري وایي قدري کسانو کوي ور چا لري کدو وایي کدو ورکی بخاری روایت کوي یو کس تاسو مونږ په نور روایتونه کې دي چې یو تاسو په شوی یو کس د چا د پاره کوي ورکی ام الله تعالی بوزي امام مالک رحمه الله امتحانات په دنیا کې راغلي علم یې زیات خور کړل او دارنګ د الله سبحانه وتعالی بندگی کړل تر دا ادب نه دا و چې د په مدینه کې په خې په ګرځیدل او د میځ ورو د پاره به د حد اقواته ادب مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الله صلی الله علیه وسلم دوی یې پیر هارون رشید راغلو مسجد نبوی ته په زوره خبرې کول نه هغه ته ویلي چې په زوره خبرې مکوا زکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حینا میتن یو شان کول پکړل کې ژوند دې دې هم ادب به کې کې وفات شوی دې هم ادب به کې او الله تعالی خپل کتاب کې ویلي چې لا تر کو اصواتکم فوق صوت النبي اے مؤمنانو د نبی د आवाज د پاس आवाज مو چته وای د څنګه چې عملونه مو برباد شي تاسو باندې پوهیږي نو ادب په دې ځای ته امام مالک رحمه الله کې پکارم دادا چې د علم سب انسان کې ادب د قران ادب لاول هغه پکاره ده د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب د الله رب العالمین ادب د رسول الله ادب د استادان ادب دی بعضی اهل بدع کې دا طریقې چې استاد ډیر ادب کوي چې عبادت تر درجه ته رسي سرمه تک تکيو لیکن دون به ادب د الله پاک او د رسول د الله تعالی سخت به ادب دی په ځری کې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر به ادب حدیثي ورزيره ورزيره ولا د الله د اسماء صفات په اړه کې غلط غلط تعبیرات وکړي حدیث شراشه د دغه مذهب خلاف سخت دښمنی به وسره کوي الکه دا ته څنګه ادب دی دا ادب ته قضا پدا ده چې درو ادب لاول وکا ته خالق ادب دی لاول وکا به د محمد رسول الله وکا د قران وکا د حدیث وکا به د ست علماء ادب د پاګه درجه کې څومره چې شدت مونږ ته اندازې کولې امام مالک رحمه الله د شنو اقوال او دارنګه کسته کسته زرین زرین اعمال یې شته دي چې هغه علما کرام په خپل تواریخو کې ذکر کړی دی بدون قدر باندې اکتفاز کوم. الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو د دین کانو خلق شان وګرځي چې دا ټول کسته صفاتونه لکه څنګه شي اږي کې الله چې ویلون الله کولی شي په موږ تاسو کې واشي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. دو ملاوی دو پتا مهروی الفلاح اسلامیک ریسرچ سنٹر این خوشبو محل گنج پیخور خار زیر اہتمام قاری ابو محمد محمد ارشد همدرد. موبائل نمبر 0312-91-99-812.